запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Па траншэі да мяне пералазіць цераз хлопцавы ногі крывёнак. Ён сядае насупраць, падпёршы спіною халодную ў засені сцяну і, скасіўшы вочы на лёжку, паказвае складзеную, як пакецік для парашка, паперку. «Слухай», – ціха гаворыць ён, – «аддасі ёй, калі што якое. Разумееш? Каму? Ну не прыкідвайся, ведаеш каму». Я разумею, вядома, каго ён мае на ўвазі, але перадаваць ёй чужыя запіскі гэтага я ўжо не буду. Зноў жа я думаю, што нічога з намі не здарыцца. Наўкола ціха. Так ціха, як гэта было ўчора, заўчора, і здаецца недарэчным усякае апасенне. Ну, выдумаў, кажу я. Сам аддасі. Чаму гэта я? Крывёнак падазрона глядае мяне, напэўна, разумее, што я прыкідваюся, яго скасабочны твар перасмыкаецца. Некалькі часу, нібы выпрабоўваючы маю шчырасць, ён пазірае мне ў вочы, а затым, не ўпрошваючы і не кажучы нічога, хавае паперку ў нагрудны кішэнчык. Ну што ж, не хочаш, не трэба. Здаецца, ён пакрыўдзіўся. Эх, крывёнак, крывёнак, хіба не тыя ж пакуты раздзіраюць і маё нутро, хіба не нішчыцца святой у маёй душы. Але што зробіш? У тым толькі і розніцы, што, як і ўсе пакуты, адну душу яны спарахняюць, а другую гартуюць да трываласці сталі. Я ведаю, як у крывёнка, а мая душа для гартавання, відаць, задужа слабая. Нічога, кажу я, і не веру ў свае словы. Нічога. Ён балбатун гэты. Нахваліўся. Кажу я гэта дужа няўпэўнена, на ўсякі выпадак. І бачу, як крывёнак толькі скрывляе вусны і скептычна усміхаецца. А час ідзе. Да нас у акоп ўжо зазірае сонца і пачынае прыпякаць пілоткі. Плечы і тулава яшчэ ў ценю, а галовам спякотна. І жаўтых пастарэчы крэкчучы перасаджваецца пад другую сцяну ў засень. Глядзі ты, маўчаць, а не водныя міны. Дзіва, кажа ён. Ну, да вечара дабудзем, а там, на новае месца, пад другую кучу. Папаў, надзівае гімнасцёрку і сціпла любуецца на свой выраб пагоны. Вся вопратка на ім прыгледжаная, падагнаная, акуратная, гузікі на месцы, пад правым кішэнчыкам тры вузенькія палоскі, нашывкі за раненне. Гэтыя нашывкі мала хто носіць у нас, хоць і многія былі параненыя, але ў Папова яны на месцы. Якраз пад імі эмалевая зорка ордэна. На адным зубчыку эмаль выкрашылася, і ён белы, але ордэн роўненька прыкручаны на чырвонай суконнай падкладцы. Наводчык наш выглядае акуратістам, справным салдатам, адразу відаць схільнасць да вайсковай службы. Толькі вось званне малое, ефрэйтар. Ну, але калі б ён быў сержантам, дык, думаецца, яго падначаленым жылося б не дужа соладка. Характар у Папова ціхі, але ўпарты і ўедлівы, асабліва ў дробязях. «Ты, брат, цяпер як генерал», – усміхаецца жаўтых. «А ці ведаеш што? Зрабі ты і мне такія, га? А то гэтыя бы з іх ноччу чэрці вяроўкі вілі. Пасля вайны расквітаемся. Запрашу цябе ў госці з твае калымы». «Нашто калыма? З якуці?» трошки гнявліва поправляє Попов. «Ну, з Якутії. У вас мерзлота, у нас на Кубані фруктов, динь, кавунов завалійся від фуза. Ах, наладім стол у садку, самовар розадьмем, політерку, конечно, ну і остатнє, моя Марія Мільянна гостей от любість. Все життя гостей би приймала, такий характер. Роздушили б бутелечку, спомянули б, як під ясами кукурузу їли, у землі сиділи. До речі, треба було б написати, раптом вспоминає Жовтих, з Кіровограда не писав. Хлопці, у кого газета? Папери у нас нема. У наступленні, дик, як буває, багато. Розні там фрицовські блокнотики, записні книжечки з драцяними спружинками по краї. А тепер, апроч газети, нічого. Ні для курва, ні на письмо. Попов достає з кишені акуратно складений аркуш нашої дивізіонки. І старший сержант починає вибирати краєчок з ширейшим полем. Попов услужливо дає йому чорнільний оловок, який він старанно слініць під вусами, починає нешто виводить, приладівшися на одним колені. «Так і напишем. Я живий, чого й тобі жадаю. Маркел Іванович Жовтих». Він надзирає від газети полоску з гетими словами, бачачи наші цікавні позірки, каже: «А що много писати? Головне, я ще жив. Остатня бабі не цікава. Наогул, некілька разів збирався написати більше, да все неяк. Дома ж, яка солдатська наша доля, тільки оловок посліниш від комбата посильний. Жовтих, кулемет знищить, пальнеш по кулемету, транспортера догнать. Там пехота летні за груді наших стрелкачов хапає, у яє пальнеш десяток снарадов, а то танки, кольки мороки з гімі. Троцький мені казав одночі, ти, каже, Жовтих, мой командуючий артилерією, і пам'ятай, каб ніякої затримки пехоті. Кажу, калі я командуючий, то чому дагетель не генерал? Каже, а за генерала б ти справився? Ого, да я ще як, калі вже командиром гармати справлявся, так генералом пльове діло було б чим. З таємним гонором стіпло хваліться Жовтих і ховає в пілотку своє рекордне по лаконізму письмо. Нам уже добре тут, уже забивається тривожна ніч, перестає ніть душа в чеканні обстрілу. Здається, все обійшлося. І менавіто в такий час, коли найбільш розслабляється наша увага, я раптом відчуваю, що страшне гримнуло. Я не розумію ще, що це, але бачу, як скаланувся над шинелем Лук'янов. Маленькі командирові очі раптом круглеють у здивленні, поглибляються і ураз гаснуть. З приступка ніцьмо в дно падає Льошка. І тільки тоді до моєї свідомості доходить здалечі знайомий жудасний гук. Недя там, за ворожими погорками, прорезливо і нудно видихають себе скрипуни, шестиствольні німецькі міномети. Тільки стихає їх протяжний агідний стрел, як з-під небесся ринає на нас прорезливий візг. Здається, нейкая лютая небачная сила хапає за грузі і починає трасти, біть, колотить землю. Я тицкаюся головою Крывёнкові колені, і он валиться некуди на бок, зверху обрушується в окон бруствера, б'є в уши вибух, другі, два одразу, три. Ми глухнем, задихаємося у пилі, піску і землі. Пальці хапаються за нешто у пошуках опори, нешто стискаю з неверогодною силою. Земля быццам рассыпається від грозного урагану вибухов і торгається, колотиться, дрижить, розпачно супротивляючися страшной силі смерті. Довгі пакутні хвилини, все навокол рветься, розлітається ущент, ранок темніє, як ніч, у роті, в очах, в ушах пісок і земля. Тело болюче стискається від неослабного напруження і кожного близького вибуху. Вся істота жахливо чекає. Конец. Конец. Вось-вось. Гети. Не. Гети. Гети вось. Гети. У гори виє, свергоча, падає, і дол перемешується з небом. Здається, і тіло, і наша воля придушене, заполохане, паралізоване гетим наскоком смерті. Все навокол во владанні безвольного утрапення. І раптом збоч чується нечий крик: «Попов! Прицел! Такую твою розтакую!» Гэта кричить жовтих. Нехто балюче наскоквае на мої ноги і вилітає у конец окопа. У свідомість стукає коротенькая радость. Живые. Я расплющиваю очи над гарматной пляцовцей. У дыме мельгая согнутая спина Попова. Побач ля мяне варушыцца ў зямлі Лёшка. Все кричит нешта и лаецца жаўтых. Але выбухи и виск глушыць яго. Еще близкая побач. Удар! На нас обрушвае зямлю. Жаўтых падае ніцма. У пыльнай земляной каламуці нехта зноў ляціць цераз мяне. Гэта Попов. Под яго непадпіразаны гімнастёркай прицел. Наводчык прытрымлівае яго рукой. У той час зноў ірве на другі бок акопа. Б'е ў твар смуродам і камякамі зямлі. Я падаю на нечыя засыпаныя па шыю плечы і напружваюся, што ёсць сілы, каб датрываць. Невядома, колькі мы яшчэ курчымся так, заваленыя зямлёй, паралізаваныя грымотным навалам смерці, пакутна, як цэлую вечнасць, перажываючы катаванне агнём. Але як толькі крышачку глушеюць, аддаляюцца выбухі, першы сіплый лаянкай пачынае выкарабкавацца з зямлі жаўтых. Уверсі па-ранейшаму скуголіць, раве, вые, наваколле рвецца і разлятаецца, скрыпуны за пагоркам задышліва шалела скрыпяць, земля вся тузаецца, неба над намі чорнае ад пылу і дыму, але разрывы трошкі аддаляюцца, і тугія камякі перастаюць малаціць нашы спіны. Выжылі, уцалелі. Узгараецца гатовая вось-вось згаснуць слабенькая радасць, але душу точыць трывога. Плючыся і міргаючы я разварушваю навокал зямлю. Потны, страшны, шэры ад пылу жаўтых доўга не можа выграбці з-пад грудаў ногі, затым устае на калені, аслабела варушыцца ў куці Лук'янаў, атрэпваецца побач крывёнак. Здаецца, усе цэлы. Нам пашэнціла. І ў той жа імгненне, калі я думаю, гэта быццам кінжалам у спіну, уразаецца ў свядомасць чамусьці заіклівы Лёшка ў крык: «Камандзір! Камандзір, танкі! Танкі! Танкі, глядзі!» Крычыць ён, то высоўваючыся з акопа, то зноў прысядаючы. Жахлівасць гэтай навіны чамусьці не адразу даходзіць да маёй свядомасці. Мяне больш здзіўляе, што задарожны заікаецца, і нават узнікае каротенькая радасць. «Ага, збаяўся!» Я зараз жа ўскокваю, на секунду выглядваю за разбуранага раскіданага бруствера. На схілі пагорка да нас у дымным грукаці шпарка коціць уніз касяк рабавата-жоўтых танкаў. Побач на момант мерцвее жаўтых. Хутенькі міргаючы з вузелымі ад пяску вачмі, ён быццам не верачы, некалькі секунд пазірае на танкі і выскоквае з акопа. За ім па прыступках вылятае Папоў. За ім я, ззаду тупацяць астатнія. Прыгнувшыся цераз закіданую грудамі пляцоўку, мы рынаем у сховішча да нашай гарматы. Я ўчэпліваюся за станіны, якія хапае за сашнікі крывёнак. Жаўтых з Паповым напінаюцца ўнізе ля колаў. Гармата рушыцца. Але ўкрыццё ў долі завалена камамі зямлі, з разварочанага мінаю бруствера. Гармата ідзе бокам, і жаўтых лаецца: «Ну, верні, верні станіны, лазняк, такую тваю!» Я і сам ведаю, што трэба паварочваць станіны, і напружваюся, што ёсць сілы, але спешаюся, і ўсё ідзе не ў папад. Як кольвячы мы ўсё ж вывалакваем гармату на пляцоўку, заносім станіны. Жаўтых, прыгнуўшыся, кідаецца сюды-туды, як зацёрты ў клетку тыгр, нізка схілены вусаты яго твар, люты і страшны, на лапатках мокрыя плямы ад поту. Танкі б'юць па пяхоце, б'юць амаль не спыняючыся. У паветры грыміць і грукоча, пад нябесце стогня, цяжкі жалезны гул паўзе па абшарам. Мы кідаем станіну, я хапаюся за стопары. Задарожны ззаду так і рве правіла, што ледзь не збівае мяне з ног станінай. Левай рукой я адкрываю затвор, ён зараз жа лязгае, сам жаўтых з імпэтам усаджваю ў ствол бранябойны. Танкі на пярэдняй траншэі. Я коротка выглядваю за шчыта, Адзін гарыць, пэўна падпалены пяхотай, адзін шпарка імчыць чамусьці ўздоўж траншэі, некалькі пехацінцаў бягуць, сагнуўшыся па полі ў тыл. Ад пылу, грукату, выбухаў і лютай кулямётнай траскатні мы не мелі. Жаўтых нешта крычыць. Папоў упінаецца ў прыцэл, і неўзабаве рэзкі стрэл бранябойнага глушыць нас. Гармата тузаецца, балюча штурхае ў плячо. Я падаю. Гэта хлопцы не паспелі уперці ў зямлю станіны. «Сашнік!» – крычыць жаўтых, нізка прыгнуўшыся за наводчыкам і кулакоў штурхае ў спіну крывёнка. Той хапаецца за правіла станіны і пачынае яе забіваць у ямку. Другі сашнік аслабела ўціскае ў зямлю лук'янаў, стоячы на каленях. Крыклівая настырнасць жаўтыха супакойвае. Здаецца, калі камандзір тут, благога не здарыцца. Ён дагледзіць усё, скамандуе, нам толькі б выконваць. Трах! Б'е другі стрэл. Слабенькі чырвоны агеньчык трасёра мільгае ля танка, аб нешта б'ецца ля яго і адлятае ў гору, ў бок. Агонь! Агонь! Гах! Гах! Гах! Б'е гармата падскокуючы на колах. Трасёры не все відаць, некаторыя снарады без следу знікаюць удалечы. Танкі ад першай траншеі, беручы на ўзбоччы да дарогі адзін за адным, імкліва паўзуць па нашай абароне. Ужо відаць на бартах іхнія чорна-белыя крыжы. Машыны цяжка перакочваюцца на брустверах, узнімаючы ашмоцця пылу. Доўгія гарматы з пудовымі тармазамі на канцах пагрозліва варушацца і грукаюць стрэламі. «Агонь!» – раве жаўтых! «Наводзіць лепш!» Папоў малайчына, наш хорошы папоў, ён, здаецца, адзін і тут, каго не датычыць ні страх, ні хвалявання. Ён не спяшаецца, не дрыжыць. Цяпер ён нічога ў свеце не ведае і не бачыць апроч танкаў. «Гах! Гах!» – тузыцца гармата. «Так, трымайся, лазнёк! Здаецца, надыходзіць твой час!» – кажу я сабе ў думках. «Ну, ідзіце, гады, ідзіце! Бліжэй, бліжэй, яшчэ бліжэй!» Так яны ідуць бліжэй і мінаюць траншэі пяхоты. Але што гэта? Здаецца, яны прарываюцца. Сярод густога грукотнага гулу з лютасцю і бясільную злосцю зноў крычыць жаўтых. «Не бярэ, халера, д'ябла ім у горла! Маці, я за нагу, бі па гусеніцах!» «Не бярэ!» Я таксама адчуваю гэта. «Гах!» – падскоквае гармата. Імклівая іскрынка трасёра гнуткай стралой мігае ўдалеч, б'е ў вежу танка і адскоквае ў бок. «Не бярэ!» Немцы, мусіць, пусцілі на нас цяжкія танкі. Можа, гэта іх тыгры? Пяхота ўцякае. Дзясяткі людзей па ходах зносін па полі імчацца з-пад удару ў сланечнік. Адзінае тут якое-ніякое сховішча. Да дарогі падаюць, устаюць, абстрэльваюцца. Пяхота ўцякае. Дзясяткі людзей па ходах зносін па полі імчацца з-пад удару ў сланечнік. Адзінае тут якое-ніякое сховішча. Да дарогі падаюць, устаюць, адстрэльваюцца. За імі між танкаў гэтак жа бягуць, мітусяцца немцы. Непадалёк ад агнявой, нізка прыпаўшы долу, знямогла трухае сержант з потным чырвоным тварам. Адной рукой ён валачы за сабой Гарунова, другая нібы палка звісае да самай зямлі. За ім, што хвіліна азіраючыся, шыбуе невялічкі баец з патроннымі скрынкамі ў абедзвюх руках. Яны нас мінаюць. «Стой!» – крычыць сім жаўтых. «Расстраляю! Стой!» Сержант крычыць нешта в адказ, але нам не чуваць. Тады ён, прысевшы, тыцкай рукой у бок дарогі. Жаўтых азіраецца. Гэта на фланзі. Камандзір прысядае ад нечаканасці і лаецца ўжо немаведама на каго. «Станіны ўлева!» Танкі ўжо прарваліся праз батальённую абарону, абходзяць нас і шпарка шыбуюць абапал дарогі ў вёску. Мы хуценька перакідваем станіны ў бок. Папоў аберуч ліхаманкава падкручвае махавікі наводкі. «Гах! Гах!» – грымяць частыя нашы стрэлы і коротка лязгаюць пад ногі пустыя гільзы. Хлопцы прыціхлі, прыпалі долу, апануріліся, ў вачах страх. «Это кепска! Трывай, як-небудь трывай!» – прымушаю я сам сябе. «У цябе няма права баяцца, трусіць!» У тыл табе шляху нема, адно твоё выйсце біцца. Ага! Ага! Урэшце зларадна крычыць жаўтых. Ёсць! Агонь, папоў! Агонь! Не ўтрымаўшыся, я выглядаю з-за шчыта, і кароценькая радасць урываецца ў маё нутро. Вунь ён стаіць, апусціўшы гармату хобат, у баку ўжо тырчыць адкінутае века люка. Ля яго прыпыняецца другі, ён трошкі падварочвае гусеніцамі ў наш бок, і я разумею, заўважыў, цяпер будзе, мільгае ў свядомасці спозненая думка, і зараз жа перад самай гарматай мільгае агнём бліскавіца. Удар! Усё патанае ў пылі і смуродзі. Праз 5 секунд жахлівай цішыні устрывожаны крык Папова. «Кукуруз, таварыш камандзір! Кукуруз!» Ага, танк зайшоў з кукурузную кучу. Яна зусім блізка і замінае страляць. Яе трэба раскідаць, але зноў удар, пыл, смурод. Людзі задыхаюцца ад трацілавай горачы і пыльнага ўдушша. «Так, нічога», – супакойвае кагось камандзір. Адчуванне рэальнасці абвострана. Увага безмежная, думкі мільгаюць хутка і канкрэтна. Я разумею, што трэба бегчы ў тое пекла, насустрач танку, але непадуладная сіла цяжарам налівае ногі. Ненавідзячы сябе, я паволі ўзнімаюся з-за шчыта, а танк, крутнуўшыся на адной гусеніцы, збочвае з дарогі і раптам кіруе сюды, пагойдваючыся, варушачы перад сабой даўжэзнай гарматай. Зараз ён зноў грымне стрэлам. Зараз, ва мне ўсё напінаецца. Перачакаць стрэла за тым, але ў гэты час ззаду чуецца загад «Лук'янаў, убраць!» «Лук'янаў!» Ураз спадае напружанне. Камандзіру лепей відаць, ён выбраў аднаго, звароту назад яму ўжо не будзе. Але сумленне маё рэагуе на то інакш, я задушваю прыкрасцю душы і азіраюся. Лук'янаў у расшпіленым шынялі ўстае за скрынак, чагось азіраецца. У ягоных вачах такая самота, што здаецца струсіць, папросіцца. Але ён не просіцца, толькі трошкі марудзіць, і затым неяк дужа аслабела ўзлазіць на бруствер і, прыгнуўшыся, бяжыць да кучы. Там ён хапае з зямлі адно бярэмя, другое раскідвае, растрасае кукурузу ў бакі, куча меншая, але танк, вунь ён, і тут трах! Пыл, пясок б'юць па вачах, у вушах гул, восты кароткі боль. Праз імгненне я ўскокваю. Праз рэдкі клуб пылу, бэслеплы, незразумела марудна, нахіліўшыся і спатыкаючыся брыдзе Лук'янаў. У 10 крокаў за ім горача курыць варонка. Агонь! Басавіта раве ззаду жаўтых, а ва мне ўсё халадзее ўнутры. Нейкая неўсведомленая вінаватасць перад Лук'янавым прымушае мяне ўскочыць на бруствер. Ззаду жаўтых люта крычыць «Стой назад!» Але ў тры скачкі я падбягаю да салдата і хапаю яго пад пахі. Ён са стогнам падатліва аддаецца ў мае абдымкі. З нейкай апантанай сілай я валаку яго цяжкае цела да агнявой. Насустрач, абдаўшы нас гарачую хвалі, б'е па танку Папоў. І ў той жа момант недзе зусім побач чорны агнявы бляск і удар. Ён збівае мяне. Я падаю, балюча выцяўшыся бокам аб зямлю, не ведаючы цэлы або паранены, ускокваю і зноў хапаю Лук'янава. Танк, вось ён. Цяжаленна яго грамадзіна шыбуе ўсё хутчэй і бліжэй. Гнецца, дрыжыць зямля. Мільгацяць гусеніцы, нібы зубамі абвешаны запаснымі тракамі, нястрымана пруць сунуцца на нас яго шырокія сталёвыя грудзі. Гнучыся да зямлі і вязнучы ў пяску ботамі, я перацягваю цераз бруствер Лук'янава і разам з ім падаю пад колы гарматы. Некалькі куль наўздагон лязгаюць па шчыту і рыкашэцяць у бакі. У акопе стукоча кулямёт, гэта Крывёнак б'е па пяхоце. Камандзір за дарожным ляжаць між станін, ля прыцэла адзін Папоў. Але чаму гэта сціх жаўтых? Чаму ён не камандуе? Чаму не кратаецца? Прываліўся плячом да станіны і маўчыць. На каленях я падскокваю да яго, ззаду глушыць стрэл, гармата выжывае, жахліва тузаецца, у спіну балюча б'е гільза, я хапаю камандзіра за плячо. І ён спаўзае са станіны надол, і струмень цёплай крыві аднекуль з шыі пырскае мне ў твар. Высокім дробным фантанам обдае нерухомую лёжкаву спіну. Я прыпадаю да зямлі, намацваю і заціскаю пад расшпіленым жаўтыховым каўняром невялічкую ранку, але кроў усё роўна б'е і апырскваю ўсё навокал. Збялелыя павекі жаўтыха няўцямна торгаюцца, погляд у вачавіткі тухне, і зрэнкі закочваюцца ўніз. Ён не пазнае мяне. «Камандзір!» Чуецца побач незвычайны, нейкі асіплы і спознены крык задарожнага. «Хлопцы! Камандзіра забіла!» Ад гэтага моташнага крыку жах скаланае мяне. Я ляжу на зямлі і чую, як дрыжыць яна, трасецца, калоціцца. Танка мне не відаць, але я адчуваю, што ён ужо за некалькі метраў ад нас, і зараз усё будзе скончана. І тады, крутнувшыся на станіне, паварочваецца сюды папоў. «Зараджай, Лёшка, зараджай!» Трашчыць, захліпаецца крывёнка ў кулямёт, задарожны дзярэ пальцамі зямлю і горніца, ціснецца кудысьці пад бруствер. Апантаны ад небяспекі і лютасці, я піхаю задарожнага ботам у бок, крычу «Зараджай! Зараджай, сволоч!» Але пакуль ён бокам, як рак, перапаўзае да скрынкі, я сам хапаю снарад і скрываўленымі рукамі штурхаю яго ў ствол. З жаўтуховай шыі зноў вырываецца тонкі струмень, толькі ён хутка меншае, і калі я падпаўзаю да камандзіра, знікае зусім. Ашалелыя вочы жаўтыха спыняюцца. Здаецца, ўсё. Канец. Я адскокваю да снарадаў. Танк у 50 кроках, не болей. Адной гусеніцы ён падмінае пад сябе рэшткі кукурузныя кучы, скасабочваецца, узмахвае паветра даўжэзнай гарматай, з-пад днішча струменямі пыхае дым і пыл. Папоў секунду марудзіць і раптам зноў усхопліваецца са станіны. У акоп гахае стрэл. Праз пыл з агнявой паспяваю згледзець, як танк адным бокам тузаецца наперад, нібы спатыкнуўшыся, з разгону дзёўбае стволом у зямлю і спыняецца. Уперадзе вострымі зубамі тырчыць праз дым накіроўваючае кола. Гусеніцы на ім няма. Танк стаіць да нас бортам. Падбілі. Ля танкавая гармата раптам ажывае, матлянуўшы ў паветра тормазам, апісвае паўкруг, скрыпнуўшы, паварочваецца вежа. Это на нас. Папоў, не цэлячыся, круціць махавічкі наводкі, і наш маленькі каротенькі ствол самаахвярнай гатоўнасцю скіроўваецца насустрач. Цяпер хто хутчэй? Хутчэй! Вызверваецца ў мяне ўнутраны крык. Я кідаюся ўдолі да скрынак. Галовамі мы сутыкаемся ў пылі з Лёшкам, стукнувшыся, разлятаемся ў бакі. Пад мае калені падае яго пілотка, у дрыготкіх ягоных руках снарад. Зараз жа лязгае клін. «Прэч!» – ускрыквае папоў, і цераз мяне з дзівосным спрытам куляецца в акоп Лёшка. Танкавая гармата, неяк дрыготка і сутаргава ключы, апускаецца ніжэй і ніжэй. Гэта апошняе, што я паспяваю адчуць. І на каленях уніз галавой кідаюся за Лёшкам. Стрэл і выбух наверсі грымяць адначасна. Вялізная глыба ад сцяны рушыцца на мае плечы. Нейкай калючай жарствой абдае патыліцу. Я, здаецца, глухну на некалькі секунд і мерцвею, напаўзасыпаны. Раптам становіцца неяк дужа сцішана. Грымотны грукат ураз абрываецца, сціхаюць блізкія выбухі. Толькі незнаёма даносіцца здалечы густое выццё танкаў і ціхенька дрыжыць зямля. Я чагосьці жахаюся, выгрэбваюся з зямлі і выскокаю з абрушанага, разбітага акопа. Thank you. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.